suchym, jak i mokrym. Herbapect Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 26 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa już mecz polskich piłkarzy z Walią, którego stawką jest awans na Mistrzostwa Europy. Na razie jest 0-0. Urzędnicy zatrzymani w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości usłyszeli zarzuty. W Wilnie otwarto wielofunkcyjne przechowalnie rowerów. Jak działają, to sprawdził nasz korespondent. Na początek krótko sport. Od kilkunastu minut trwa mecz polskich piłkarzy z Walią, którego stawką jest awans na Mistrzostwa Europy. Na razie w Cardiff jest 0-0. Do tego spotkania wrócimy już za kilka chwil w serwisie sportowym Trójki. Były prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarzucił służbom, że przeszukanie jego domu było politycznym spektaklem. Jak informowaliśmy od rana w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, funkcjonariusze ABW przeszukali kilkadziesiąt lokalizacji i zatrzymano też 4 osoby. Na spotkaniu z dziennikarzami przed bramą swojej posesji Zbigniew Ziobro stwierdził, że w czasie operacji ABW i prokuratury złamano jego prawa jako właściciela przeszukiwanego budynku. Każda osoba w takiej sytuacji ma prawo zapoznać się z postanowieniem prokuratora o zakresie przesłuchania. Ma prawo usłyszeć żądania wydania konkretnych rzeczy. Ma prawo wreszcie, jeśli jest nieobecna, poprosić o udział konkretnej godnej zaufania osoby, która by towarzyszyła w czasie przeszukania i umożliwić wejście takie, które będzie związane z niszczeniem budynku. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Wcześniej rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry odbyło się zgodnie z prawem. Zaznaczył, że nikogo nie było w domu, a prokurator kontaktował się z rodziną, prosząc o otworzenie domu. Jak dodał, sprawa jest poważna i ma charakter urzędniczo-kryminalny. Rzecznik podkreślił, że w ciągu kilku tygodni pracy zespołu śledczego zebrano bardzo duży materiał dotyczący nieprawidłowości w działalności Funduszu Sprawiedliwości. Z tego materiału dowodowego, który zyskaliśmy, wyłania się obraz, iż jest to bardzo poważna sprawa o charakterze w zasadzie stricte kryminalnym. Nie ma tu żadnego zabarwienia politycznego. Sprawa ma charakter urzędniczo-kryminalny, jest na etapie w zasadzie wstępnym, a więc ma charakter rozwojowy. Po prostu ten materiał na początku wskazywał na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Teraz wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że konkretne 4 osoby popełniły przestępstwo, konkretne przestępstwo. Przemysław Nowak poinformował, że 3 z 4 urzędników zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości usłyszało już zarzuty, a zatrzymany beneficjent usłyszy je jutro. Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska negatywnie wpływają na nasze zdrowie, alarmują eksperci. Dyskutowano o tym podczas konferencji w Warszawie, która zainaugurowała działalność Zielonej Koalicji dla Zdrowia. O czyste środowisko, czyli dobrą jakość powietrza, wody i gleby, musimy zadbać w trosce o nasze zdrowie, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Jeżeli nie zadziałamy na przyczyny, czyli nie zadziałamy na właśnie minimalizację tych zanieczyszczeń w środowisku, to nasze zdrowie jest zagrożone. Dyskusję o ochronie klimatu Zielona Koalicja rozpoczęła od debaty w gronie przedstawicieli zakładów opieki zdrowotnej, które mają duży wpływ na zanieczyszczenie środowiska, zaznaczyła wiceminister. Szpitale generują nawet 4% emisji gazów cieplarnianych, czyli to jest nawet więcej niż emitują samoloty. Inicjatorem powstania Zielonej Koalicji dla Zdrowia jest INNOWO, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, organizacja pozarządowa. Barbara Góra, Polskie Radio. W Wilnie otwarte zostały pierwsze wielofunkcyjne przechowalnie rowerów i skuterów. To rozwiązanie dla osób, które nie posiadają odpowiednich pomieszczeń w miejscu zamieszkania. W mieście uruchomiono 18 miejsc, gdzie można bezpiecznie i wygodnie przechowywać swoje jednoślady. Zostały one zlokalizowane w pobliżu bloków w kilku dzielnicach. Każda przechowalnia może pomieścić po 16 rowerów i po 4 skutery elektryczne. Miasto chwali się, że miejsca te są automatycznie zamykane i dostępne dla mieszkańców przez całą dobę. Bezpieczeństwo zapewniają elektroniczne zamki odblokowywane za pomocą karty wilnianina. W każdym z takich punktów można naładować rower elektryczny. Są też narzędzia umożliwiające szybką naprawę jednośladu. W polskiej stolicy jest około 150 km ścieżek rowerowych. Miasto konsekwentnie od kilku lat dąży do tego, aby wszystkie trasy dla miłośników jednośladów połączyć w jedną sieć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na zapowiadany serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Walianka. Reprezentacja Polski gra z Walią o awans na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Przenosimy się szybciutko do Cardiff. Tam Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. Czy on jest dobrze rozgrzany? Czy on jest dobrze skoncentrowany? Bo tego rytmu meczowego nie ma za wiele. Uwaga, teraz Walijczycy. Podanie, bardzo długie podanie. Zawahał się przez moment Wojciech Szczęsny, czy wychodzić z bramki, czy nie. Ale już takie wyjście raz zanotował na mundialu w Rosji. Teraz wrócił do bramki. Była asekuracja, a strzał też walijskiego zawodnika Harry'ego Wilsona nie było. Wybijamy na rzut rożny. I będzie następna okazja dla naszych dzisiejszych rywali. Już piłkę ustawia w lewym narożniku boiska Nico Williams, piłkarz Nottingham Forest. On już bierze, rozbiega. Piłkarze reprezentacji Walii w tych czerwonych, jednolitych strojach ustawiają się, już robią zamieszanie w polu karnym Wojciecha Szczęsnego. Dwie ręce Williamsa podniesione i teraz już wrzuca piłkę w pole karne. Strzał znów głową, ale niecelnie. Piłka opuściła boisko. Kontrolował jeszcze to wszystko Przemysław Frankowski. Odprowadził, asekurował ją wręcz do tej linii końcowej boiska i od własnej bramki rozpocznie Wojciech Szczęsny. Troszkę nas zepchnęli. Przypomnę, to jest finałowy mecz barażowy. Polacy grają z Walią na wyjeździe w Cardiff, a na Euro jest już reprezentacja Gruzji, która pokonała dziś 1-0 Grecję. Trwa też drugie barażowe spotkanie. Ukraina mierzy się z Islandią. Tu na razie wynik 0-0. W meczu Walia Polska oczywiście również bez bramek. A w Teuron lidze siatkarek Grot Budowlani Łódź przegrali 1-3 z ŁKS-em w drugim meczu o awans do półfinału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Pierwsze starcie obu ekip zakończyło się zwycięstwem Budowlanych 3-2. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Decydujące spotkanie w sobotę. Trwa mecz Unii Opole z BKS-em Bielsko-Biała. BKS u siebie wygrał 3-2, a na wyjeździe prowadzi 1-0. Za moment rozpocznie się drugi set. I jeszcze na koniec tenis. Przypomnę, że za blisko pół godziny Hubert Hurkacz zagrał awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Miami. Polak zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach duże i tam możliwość słabych opadów śniegu i śniegu z deszczem na od 12 do nawet 19 stopni na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na wielką, jubileuszową, wielowymiarową wystawę Wawel Wyspiańskiego. Niemal 300 obiektów, w których obecna jest miłość i fascynacja artysty Wawelem. Spójrz na wzgórze jego oczami. Wystawa czynna do 21 lipca. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak jest, witam Państwa ponownie, prawie 10 minut po 21:00, Marek Wiernik przy mikrofonie. No i zaczynamy, tak jak mówiłem, będzie i punkowo, i bojowo, i rock'n'rollowo, i nowofalowo również, a zaczniemy od The Billa. The Bill, zespół, chyba tydzień temu Państwu przypominałem fragment płyty Sex and Roll sprzed 30 lat. No i już mamy nowe nagranie zespołu z pionek. Pokolenie Punks, świetny kawałek, który znajdzie się na płycie, która będzie miała 12 kwietnia premierę. Dekada, tak nazywa się to wydawnictwo. Gościnnie Artur Soko Soczewica, pokolenie Punks, grupa The Bill. Nerwowo już pół Polski tańczy pogo, w Cardiff też nerwowo, ale bez bramek, a co słychać w Dublinie? A no właśnie, w Dublinie mają Sprints, bardzo ciekawy zespół, który w tym roku wydał płytę Letter to Self. No to posłuchajmy tych garażowców z Dublina, grupa Sprints i The Chick. We'll be right back. ever feel like the room is heavy? Do you ever feel like the room is heavy? Do you ever feel like the room is heavy? Do you ever feel like the room is heavy? Like the air is hot and the air is sweaty? Do you ever feel like the room is heavy? Tak grają w Irlandii. Młoda grupa, 5 lat mniej więcej. Sprints, tak nazywa się ten band. Z płyty tegorocznej Letter to Self miałem zagrać The Cheek, no ale w ostatniej chwili wymyśliłem, że to będzie heavy i ten utwór wybrzmiał. No to mieliśmy dwie nowości, to teraz w tonacji w całym tym roku wspomnienie. To był rok 1986, Tomek Adamski, płyta Wow, Nowa Aleksandria. Co to będzie? Idziemy przez las. Siekiera. też los. Pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów. Idziemy przez los, idziemy przez los, idziemy przez los, idziemy przez los. Pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów. Czas jest to jakże świetny kawałek, nic a nic nie zestarzał się, nawet ryzykuję twierdzenie, że lepiej brzmi, aniżeli no, cała masa współczesnych produkcji. Siekiera z Nowej Aleksandrii. No to może teraz coś z Ameryki, dokładnie z Kalifornii. Padło na Social Distortion. No, weterani, 78 rok wtedy zespół wystartował. Dla nas teraz So Far Away. Marshall Distortion. Proszę Państwa, no to teraz wspomnienie z Anglii. Koniec lat 70. Przez 2 lata działał taki band ciekawy we wschodnim Londynie o nazwie Leighton Buzzards. No, trochę nagrań się pojawiło. To ludzie, którzy zaczynali od grania w pubach, potem przeszli na punk. No, a jak zespół rozwiązał się, to poszli w stronę trochę elektro i stworzyli taki band o nazwie, znają Państwo, czyli pewnie, Modern Romance. No ale my wracamy do Leighton Buzzards. To będzie utwór True With You. Nasi, tak sobie policzyłem, to chyba w przyszłym roku będzie 40 zespołu Cela numer 3, grudziąc 85 rok, wtedy to się zaczęło. No i chyba największy, cały czas największy hit Celi będą teraz Kwiaty. Dostaję na swoim potrzebie. Tak, no i taka jest prawda. Najpiękniejsze kwiaty. Cela numer 3 w tonacji trójki. Cały ten rok w Cardiff. Przerwa 0-0 jest. No to teraz coś kanadyjsko szkockiego, takie mieszane towarzystwo. W zasadzie to jest cały czas jeden człowiek, który sobie dobiera muzyków, niejaki Paul McKenzie. Przy okazji poeta, no i to jest takie granie celtycko-punkowe i dudy się pojawiają i The Real McKenzies, tak nazywa się ta formacja. To słuchamy. Chip. His father and his grand are working in a boat, they're building on the river Thames. One day Chip was hard at work, the devil appeared from her. He had a roll of copper and a bag of bottle nails. The devil said, "Andy Chip, take his nails and copper roll, but you also have to take this rod and I will take your soul." Chip despised the rat and the rat's wheeled and hissed, but the bucket of nails and copper were too much to resist. Set to work, he got rid of the rat, and there wouldn't be a problem with the step that turned back. But the devil wouldn't die, no matter how hard he tried. The rat attacked the boat right, and he beat him in the eye. The sinners hit the river and smell and the scent and smell. They followed Chip around and made his life a living hell. He slowly lost his mind, he lost his family, he lost his job and had to join the King's Navy. A bit, a yard would build a ship. A safety net, my master, and a bet you chip. A lemon goes a bit, a yard would build a ship. A safety net, my master. Chip up the gangplank up the ship, and they bit him and they tortured him until he finally flipped. He stumbled to the captain to turn around his rig. The captain spied his madness and they chucked him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He'd command the rats into the plank stayed true. The water rushed in and the ship went down. She was smashed upon the rocks, so much the rats cast her out. A yard will build a ship. A safety net, my master, I will get you, Chip. A lemon grows a pip. A yard will build a ship. A safety net, my master, I will get you, Chip. A lemon grows a pip. A yard will build a ship. A safety net, my master, I will get you, Chip. A lemon grows a pip. A yard will build a ship. A safety net, my master, I got you, Chip. Tak jest, taki celtycki punk, Real McKenzies, tak nazywa się zespół. Przyniosłem sobie książkę do studia, Elvina Gibbsa, Ograniczona poczytalność. Świetna książka. Elvin Gibbs, przypomnę, wieloletni basista, współtwórca całego repertuaru UK Subs. No i w takich zespołach grał jak Brian James and the Brains, czyli grupa Briana Jamesa z The Damned i Urban Dogs, z taki wspólny projekt muzyczny UK Subs i The Vibrators. No był w zespole Iggy'ego Popa, no i jakiś czas temu założył własny zespół, projekt Alvin Gibbs and the Disobedient Servants. No to teraz właśnie ta grupa z Alvinem Gibbsem w roli głównej nam się przypomni. Clumsy Fingers. cały ten rok w Trójce Alvin Gibbs nam pograł na basie i pośpiewał ze swoim zespołem oczywiście. I w ramach wspomnień to przyniosłem polską płytę sobie, otwieram, tak, Szczecin 86, wtedy to się zaczęło, kolaboranci. Płyta nosi tytuł Wirus Międzynarodowy, spodobał mi się też ten tytuł i wybrałem utwór Ludzie w złości. Wsadź mu w rękę w imię wolności zbuduj rebelię przy trwanym haśle i twojej podłości. Ludzie w złości, tak jest prościej. Hasłem łatwo bawić bałwanów, nawpijać do głowy tanich banałów i wyjdą na ulicę kruszyć chodniki, walczyć o tobie, opalić chodniki. Absolutu wątłem posady, ideał bliski już się oddalił. Lasz wina zabiera tych, co ją tworzą. W pobrokach dziejów ginie w otworze. Ludzie w złości tak prościej. Ludzie w złości tak prościej. Ludzie w złości tak prościej. Ludzie we'll be right back. No, dobry numer kolaborantów i trąbeczka pojawiła się, porka Simona. Ludzie w złość, kolaboranci. Proszę Państwa, to słuchaliśmy Alvina Gibbsa, bas, świetny bas angielski, to teraz kolejny basista nam się przypomni, niestety świętej pamięci, Didi Ramone, naprawdę Douglas Glenn Colvin, no życie bardzo barwne, pokomplikowane, syna amerykańskiego żołnierza, będącego w Niemczech, z Niemką się ożenił, no i mieszkał do 15 roku życia Didi Ramone w Berlinie. No potem z mamą do Ameryki, no i Hollywood, tam spotkał chłopaków późniejszego Johnny'ego Ramona i Tomiego Ramona. No i przez te całe lata od 74 do 2002 w zespole Ramones. Didi Ramone, teraz solowe nagranie. Jump into the fire. 1, 2, 3, 4. Jump to the fire. Jump to the fire. Jump to the fire. Down in the depths of a fiery hole. The sun is filled with child. Didi Ramone bez Ramonesów. No a teraz będzie Analogs nasi. Ja dostałem no kilka dni temu płytę nową Analogsów, ale jeszcze jej nie zdążyłem przesłuchać. To taki sztandarowy utwór z repertuaru The Analogs. Dzieciaki atakujące policję. Nie znam nikogo, nie wierzę w nic. Pytasz, dlaczego to głupi trik? Tysiąc kroć stracony muszę nienawidzieć. Pamiętam krzywdę, jedno chcę widzieć. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciakę brakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Ukryci za tarczami, gotowi atakować, czekają na komendę, zaczną maszerować. Przeciwko ich pałkom nimi otaczą gazo, butelki z benzyną, kamienie z bloku. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Oj! Policja to jebany morderca. Nie wierz w ich uśmiech i zapewnie na pręgi od połek przesłuchania. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Dzieciaki rozciągnięte na asfalcie sami, oślepione blaskiem, ogłuszone syrenami. Jak długo jeszcze po koncercie czy meczu będą deptane twoje prawa, człowieku? Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów, dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Oj! Oj! Oj! Oj! Oj! Oj! No, dobry ten analog sprzed wielu, wielu lat kawałek. Proszę Państwa, tak zerkam jeszcze rzut okiem na to, co w Cardiff. Tam cały czas 0-0, a my na koniec zagramy. No, grupa z Manchesteru, będzie Slaughter and the Dogs. Trash Talking Queen, tak nazywa się to nagranie. Cały ten rok w tonacji trójki. Marek Wiernik, dziękuję Państwu. Punk's not dead. Yeah.